masih melihat dengan Allah Subhanahu wa Taala juli dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah makan ke arti kudain, anda kaji yang rupa yang ada salat itu juga puri yang anjing sendiri kaya rupi yang ada Islam. Alhamdulillah, saya belajar naung, kesih dan harai. Saya mesti kejuji berkoteng punya amando, kebiru yang wadam dan nasa iha. Harai kalam anda, kebiru itu al-husayimu, bah, wang sangsim bikin. Kaji itu akan dikokan je, enak pun dia bukan boleh kalau ekor. Hama Allah Subhanahu Wataala wahai, bukan kinar jadoni, ada ciri redo. Saya boleh meren, saya puna Ustaz Ahmadu, ba tinggi Madinah. Inong hari kami berjalan di samping golengka, inong hari sedunggal bandu. Wana jurnu gol makawalo, kaya ajurnu mahakil lemaning, wana datang kalau Subhanahu Wataala hati jumpa. Nunung hari, injuk ini berdoa anda doa dan itu nasaiha. Saya anjing di nama yang tak bukan doa ini kerana kami pun dengan orang tidak awam. Kebetulan pada kami dari kesijama orang hari, saya tidak hakil lagi makin terlupa. Saya arti ke yang berbeza dan suara Allah. Ya Allah arti kepada lawan yang beribu. Enam Allah arti ke yang wau di nasir kepada yang yang kedatang. Hari ini jawaran yang doa nasia, ha demi insya Allah, rezeki kunda ni terwujud. Hari kalau mana rasulnya jadi itu al-husainu, ba, ini juga ni yang kita jawaran mula nado karena dijang ini ada insya Allah, siapa yang pun hari mana itu yang kita cuma insya Allah dan saya ini yang kita nanti jangan bawa. Hari kerunta ini yang mesti lo mukadimah. Jenab menjawab saya pun sahaja dari makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wali Salihin. Rasul Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mujahidin. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رافع لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان وسن بسنتهم إلى يوم أن يرث الأرض إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harayati Allah tabaraka wa ta'ala ammaun mutarfa tukankun hefsu da fiigun din badak. En sayyidika kanta Allah tabaraka wa ta'ala tukankutun wani sagula tukankutun wani arki sawa tukankutun jogani en piji meden din huu ener gurnam mentang nyande dan kakar ko kanko jogani en ko kanko Allah tabaraka wa taala ko min soyiyan ni aya Qur'an tadassar ma ko Allah alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum wa inni han min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay ko ni ko kanko tu woni tagodon kanko tu woni on arke tuda kanko tu woni on warte kanko tun kadu woni inni tinaydo Oi ene hidam mari wada no wongo tinni di do ka ala al jawab ala Harai e seri kanala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko benela be makko ko kambe kadu on hore kala tinni do ka do dina islam ko ba ma be yuti tati tari tinnare makko den fene ma dum nafamo Harai kambe sahaba be makko ben dari beti bantu gol dina islam Allah subhanahu wa ta'ala hum tiskewel hum tiskewel tani kebe tibayilo takala ngar baba wa mahtahina eto nyentinggolaw mahtahina toro ya Allah subhanahu wa ta'ala wadiyan nyabeng arbahina eto nyentinggolaw neradonga sahababe mudum radiyallahu anhum ajma'in haray kitayidun seti yono be makirini yo do nukku kata tahidahnya to de burui gol si de dan dir gol kere di dina islam fadi non ko luntung woni ko addi en kado leydi do kala ko aduden ko wana dum harayna ko addi en kon jokkude kala dum jokkudo ko adda dum e nokku haray wonu golmo e on don nokku ala hanne kadi nafore kala adda do e nokku ti huunde ko jokki huunde go ne wana nen abdunde mo haray valer ala hanne kadi yo wonten den on don nokku haray ko addi en do ko dewal sen heba valer ka do aduna do ko ci tawi hiden jogiti dewangal tuma tade dum do liwata juude meden wo haray ko dewangal acci tugen Allah tabaraka wa ta'ala wa yatikan ko tagiren ko ko fiye e rewmo o wadani en kadi nemaaji di wawata di tawata den wawi rewurde e mudum daro den nafi toren di ha wawe wadde ko adde en do ko o wi en nema on jandi o fandi o dum ko kabako iwri ari e meden ala ka iwran tan sina kamako o wi ma de ko min ni'matin famin Allah thumma idha masakum ad-dharr fa ilayhi taj'arun ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ويأن نعمة نعمة مويدين كدولين لو حركة كمكو يراني وكانكتون ولي نعمة نعمة شكاوي نعمة ولي كانكتون تقوى كانكتون نعمة نعمة حرأي وقتك كانكتون كبير ونرغة تابع ودون سوين سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بيرك كانك وديده إني على له الخلق والأمر كلام وراء ظهر هندا أيام الظل وهندا كدي كهدي كهدي كلام وراء ظهر على laawol karewa haa taga kala noon mo alaa laawol no tagira haray o alaa hay fusko hannde jonneede ndewal alkhaaliqu huwa almutasaffil lilibada ko ɗum si imam ibnu kathir ɓe maaki ka tafsir maɓɓe firgol o ɗo aya ya ayyuhannasu ubudu rabbakum haa taw gatoy ɗon ɓe maaki alkhaaliqu li hadihi lasiya huwa almutasaffil lilibada ko tagude ɗiɗo keeji on woni hannduɗo e ndewal بني المخلوق لا يستحق العبادة والمخلوق مهما كان قويا فهو ضعيف نحن تقابل كلك أتيبي حركة سيدة أتيبي كلوبة جولنا سيكاين يقوم أولي لوضة متمة حركة والحمداتنا ونالكم له حركة دون عباد الله سبحانه وتعالى ولم ينهي بدوني sen natti ka bange ñaame beejo yettoto en sen natti ka bange palli men enen tigiri o yettoto en o wi ene aya go wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun o yo warani on ayeje de wawa kon andirde mo kanko ko tanko tun woni reweteɗo ka gonga ko waɗi ɗum hawe tittali moɗon ɗin kana on ala waddande hakkillaron ɗum ɗum ɗon si en daari en yiɗi en tawa yettugol mo ɗin ɗon nemaji no waɗɗi en hay bani adam si waɗanima moƴƴere yesgitugol nden ɗon moƴƴere nde o waɗan ma waɗa mo goɗɗungo ko ana moƴƴere ɗum ɗon ko angal hakkille hara ko bani adam ma noon si allah subahanahu wa taala taguɗo en kanko tigiri o wi en o teddini en o wi alakad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahar ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي اتدني ان وراني ان نماد ولاقيني كدي ان اكلا ولاقيني ته كنون سوي كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي جاكا كو اركتي ان كون فوب كادي كو كولاد تندو غنول تندو غانغال تيمي o jonnali en ko laaba ñameteji makko ɗin ɗi foppu majji ko ɗum si allahu subahanahu wa taala wiye suratu raad wa fi l ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min anabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa gayru sinwan qul yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi l ukul fani inna fi dhalika la ayatin li qaumin yaqilun o wi hino ka leydi taƴen tindere tawata hide serti jardin di certudi maka dow leydi, leɗɗe aawaade certude ko rema ko no certi ka dow leydi. Kono Allah subhanahu wa taala o wii mangowo, leemum newo, ñamakuwo, jakatuwo, sakuwo, kala ko aawa ka dow leydi ɗo kaaba tiga maaro koñe fuu ko ndiyam gootan o saaƴinanta ɗum ɗo fuu, gootum fof yara e ɗanɗon ndiyam, o ɗetta gootum fof kadi o jonnita ɗum dakamme mum e kayi ndiyam ɗa fof ko ɗan gootum. O saaƴina ndiyam gootan, leemum ne yara ɗon wela, ñamaku yara ɗon gula, kacci yara ɗon lamma. Ndiyam gootan o saaƴinta ndiyam fii kacci ne yara noon o saaƴina fii leemum ne wata jille nde. Ɗum ɗo ko tawate moolanaaɗo ko tawi noon ko marɗo hakkil wona wolaneede. Ko ɗum so tenndiri aya inna fi dalika la ayatun li qawmin yaqilun in kunta aqilan, wallahi ɗum ɗoon hawni. Ndiyam gootan yo saaƴu ko aawa kon fof aawe, gootum fof kadi hetta dakamme muɗum hara ko ndiyam gootan saaƴi. O wiyen kadi ko arkiti en ko fof ko tayyibat ndarten, kala ko joomumen arkiti en en meeɗata henndaade ɗum sina koye juuɗe men tuunata. Siyo hollon no toddini en tuga kaka nder leydi nde wonata haa nde timma, kono ko an ittatane ka nder fake mayra meeɗata nde udditirtawani nde tuuni. Bananaaru hume ni ko dow yaltata, kono ko noon hen lorta. Leemum ne men kala ko tawata henndike ka dow leydi ɗo, hara ko joomumen waɗatma ɗum a tawa yimo teddini haa moƴƴi, ondi haa moƴƴi, jonnuma koye juuɗe ma tuunata. Ɗum so winni walaqad karramna bani adama, ɗum ɗo ko teddungal ngal tawata Allah subhanahu wa taala waɗani en. Joni noon yettugol ngal ɗo teddungal no lanndi, hono yettirta ngal ɗo teddungal? So wi sukuru ni'ami ko ta'atul mun'imi, sukuru ni'ami ko ta'atul mun'imi. So wi ko woni yettugol nemaji ɗe joomumen waɗanien ɗin ko ɗoftagol mo kanko wonɗo neninde o. Wona wiigol tun alhamdulillah. Alhamdulillah ko naw'un min ashukur, ko geɗal jeyangal e yettugol. Kono haqiqatu shukri ko ta'atul mun'imi, ko woni yettugol tigiri tigiri ko ɗoftagol neɗɗo wonɗo, ɗoftagol wonɗo neninde o. Sa ɗoftike wonɗo neninde o haray hande kadi a heeɓi ko wiyete kon ashukur. Joni noon Allah subahanahu wa taala yeetike en ko waɗani hen kon ka dow leydi ɗo fof immorde e nemaji ɗi tawta la tu addu wala tuhsa. O wiwa inta huddu ni'matallahi la tuhsuha, kon wawata contude nemaji ɗi Allah subahanahu wa taala waɗani on ɗi. Joni noon mbayɗen wataɓe contude ɗiɗo ko jonniraɗen ɗi ko fiyo en waɗi hunde saali. Ko ɗum so wi en e aya ɗo suratul hajji o wi ya ayyuhannas, o wi ya ayyuha rusul kulu min attayyibati wa amalu salihan, jaka natija aklu tayyibat wal amalu salih. O wi ñaame laaɓuli ɗin gollom golle moƴƴeɗe, wona ñaame laaɓuli ɗini jonni on ɗin fijo ma ɗum gonnon, ko kulu min attayyibati wa amalu salihan. Wona ñamugol ñamaji ɗin ha gayna jokka goɗɗum goo ɓayri ɗen anndi ka meɗen ɗen anndi koyete ñiiri kile. Si tawi goɗɗo noddi fii kile o defi hara ɗen anndi ɗum ko geɓal golluɓe ɓen. Mo ñaami ñiiri kile hara wuddi fii golle remugol o gollay. Joni noon tabaraka wa taala o ɗetti nemaji ɗin o jonni en yo en ñaamudu waawen daraade rewen mo. Si en ñaamidi noon ner rewali mu hara moƴƴaali. Ko ɗum si tawi Allah subahanahu wa taala wii bani adama hino mari ɓural moƴƴa, kono ko si o faami piiji ɗan. Wonnama Allah subahanahu wa taala ɗetti malal bani adam fi dunia wal akhira wa ja'alahu fi imtisali amre hada din, jogi tagol fiyaade kaɗo dina islam. Neɗɗo heɓi malal wo e nder kaɗo dina islam, neɗɗo kadi heɓi malkito wo si tawi o fottirke kaɗo dina islam. Allah subahanahu wa taala waɗaali malal bani adam e ɗaɓɓugol jawɗi. o waɗaali ɗum e ɗaɓɓugol goccu ngoo so o ɓettimalan o waɗi ton ko noppu ngoo tum tat ko jogitagol qurana tum ko wi tumar abne khattab radiallahu anhu haariɓe ma kay noon enen ko en majjunooɓe wonnooɓe boneeji ɗuuɗuɗi e nganndaama hay tun allahu subahanahu wa taala addani en oo ɗoone mawni ni'matul islam ni'matul hidaya o wii si aduna on juutii haa en faaloyaama ɗaɓɓude teddungal hara wonaa e islamu ɗaɓɓuɗen ngal allahu subahanahu wa taala jaatina en fa mahma ibtagayna al izzata fi gayri al islam adallana allah kala ka ɗaɓɓuɗen teddungal haranaa e nder islam ko jaafere ɓeyta to idan yo en faamu allahu subahanahu wa taala nemaaji ɗi o waɗani en ɗi ko fiiyo en rewmo o tagi en fiiyo en rewmo o tagi fiiji luttuɗi ɗin ɗi fopp majji fii enen bani aadama ɓe wi fiiji batti neɗɗo no haanɗi faamude ko woni kon ka dow leydi ɗo fat ko fii men tagiraa wa sahara lakum ma fi lsamawati wa ma fi l ardi jamian min fof enen waɗana o tagani en nemoraaɗi mummurteeji ɗi nafitore awalam yaraw anna halaqna lahum mimma halaqat mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun ɗum no kayne waɗana ka nemoraaɗi no majji ɗi ñaameten no majji ɗi waɗɗotoɗe no majji ɗi ɓireten yare ko ɗum so wiyaa goo inna lakum fi l an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin e nder reedu katiiɗan woni ka coowo woni yoni men yaltinana en ɗon mbiraaɗa laaɓuɗanda jilla hay fu yara haqqille si tawi ardike tun no haani faamude ɗum ɗo naattu a joniraaka ɗum ɗo tun yarugata te kadi o eltani en ɓeeɗo kulle ɗe tawata hiɗen renti tawata si tawi ko doole puccu no ɓuri en doole siko doole ngelooba no ɓuri en siko doole nagge no ɓuri en siko doole hay baali no ɓuri en siko doole hay mboowa no ɓuri en marde doole kaɗo ɓuri ɗum marde doole anndataa no ɓurma doole haa ñannde murti si murtia tawa no ɓurma doole jooni noon allahu subahanahu wa taala o elti ɗiɗooɗi fopp majji o waɗɗi ɗi e juuɗe men wa dallalna haalahum ko kanko waɗɗi tan leli ɓayri no woodi kulloy ka ɓuruɗe koye en eltanaaka hara koye siwa hewtude mbeewa kono so wii en ndarataa ka en dartoto woodi kulloy fuu ka ɓuruɗe ɗo ɓayri tun en eltanaaka koye si en yiwii koye en artike koye yiide ko yiyataa en siyonno ko ɓayri eltanaaka en puccu e ngelooba e naggee ko nanndi e muɗum ɗum ɗon ɓayɗen eltanaa koye mbornu gorgol ngol togge yen haɓɓen ko faalɗen ɗon wa dallalna haalahum tawi ɗum ɗo ko waɗiri ɗum ɗo ko fiiyo en waawno rewde kanko allahu subahanahu wa taala amma bani adama kañum o tagiraaka fii hay fuyi illa liddin so wi karama koɗɗon ɓe wi allahu subahanahu wa taala tagani en ko woni kon ka dow leydi ɗo fof fii men o eltii ko woni kon ka dow leydi ɗo fof o eltanii en yo gollan en yakunu hidmatan lil insani yahdamu lahum amma al insan jaala halqa al insan hadafuhu wa gayatuhu wa maqsaduhu al ibada neɗɗo kañum ko tagiraa ko fii dewatno wa ma halaqtu l jinna wal insa illa liyabudun so wii mi tagiraali jinne yimɓe sinaa fiiyo ɓe rewa jooni noon ko yer ko jogitiɗen ɗum ɗo woo wiiɗen heɓuɗen teddungal ko yer ko yeltiniɗen e ɗiiɗo kadi wo ronkuɗen heɓude teddungal si tawi neɗɗo on jogitike ɗum ɗo kaa ɗo diina islam allahu subahanahu wa taala fodii onkiɗe wondeye e ɓurɓe moƴƴuɗe ɓen e dow leydi ndi te nganndi sahabaji goo tarno kaniraaɗo alayhi salatu wassalam o wii nelaaɗo mulla yiɗi on moƴƴa ko angal feere an tun kadi woni wonde mi wona e hara on alaaɗo maamirentaa on mi maana haysi mi woni ɗo haa jemma tawi jooni koye fof hootu waaloyo ko angal feere an mi hootirta ka an mi waaloo waalo ɗon feere nelaaɗo sagan ko maamiya on dawman wa abadan ngon ɗo giggol no tiiɗi kaɓernde am ino tuninimmi ko terteten far jemma ko kono ko ɓurinmi tuninde ko si tawi mi maayi mi accii on ɗo ma on mbaawen accii lan ɗo harey mi anndaa si en yiideyen hayta der aljanna no gata sen na fi aljanna mi natay tawara ton dan tan wona ta don yida satu taytan ko no do suno mari Allah subhanahu wa ta'ala kitin aya qur'an fi haqqihi wa fi ghayrihi taw karamo ko da tafsir bi al ibra fi kulli umum al lafz la bi khususi sabab wana fi makkatan tu تبارك تعالى ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويوحدنا أولئك رفيقا كلمة تصديق بسبب الله سبحانه وتعالى نفسه من العدو سوور يدنها أمائي حرى الله سبحانه وتعالى تبني مزارا فيه أول ليه إبهير واندبه Tulah apa hebat betina di Islam. Kalau tulah najis, ketahuan kadang hal ini tidak dua dan di ayunina. Walau dia pun janggut bundar. Kalau si kali, kalau dia hinalan di anugerah Allah alam dan jannah dan syurga. Allah subhanahu taala beritahu kamu elai di atas di Islam dengan penilai daripada itu. وَلَقَدْ إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ هَذِهِ أَمَانَةُ الدِّينِ بَنِي آدَمَ كَمْ رُنْدِتِي إِكَيْنَيْ فِي أَوْنُ رُنْدِتِي وَكَمْ هُلْ رُنْدِتِي وَكَلَيْدِ هُلْ رُنْدِتِي وَكَفَتِ أَتَلِّ هُلْ أَوْعَيْ أُجَبْتِي كَلَيْنِ مُعَكِي كَوْرُنْدِتِي كَمْ إِسْتَوْنَ مَنْ حَكُولِ Harai hakilar di kedo. Hakilarai arba kedo. Bairi dan andi. Allah subhanahu wa ta'ala wila khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Walakin nasyara nasila ya'lamu. Bani Adam wa tira kumului. Jona si sayi wa kammu emaunu dengan tinike. Wa leidi emaunu dengan tinike. Wa sallu emaunu de eyoru de. Dengan tinike hune. Bani Adam ade kibu njoki kadiko yelidu. Harai wanda ko numuron di. Hadhihi al-amana wajibun ada'uha alaina. Mawaqi yang tertugul. Allah Subhanahu wa ta'ala uli inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Surah An-Nisa. Lera holare mawaqi tajni dande. Dewi ko dara gol jenni kande ro o karamo ko je wetedo al mubarak baba en o wetedo abdullah ibn al mubarak hafiza rahmahullah dewi kalman ko wonno neddo numbudo e tettugal holare bayri na adam be maati ajil amanata ila man istamanaka wala tahun man kana mo holita ma be ko holare jenni tam wata jam ko jam fi dama Dewi orang yang terlalu mubarak, dewi hari ke umat kita wano. Baik dewi al-jaza untuk menjelaskan amal. Kama tadi ini, sudah. Umat kita wana andalan kegota nun ezaman umat. Umat kita kandos kiga pulamu, sabu tofta gol nyeladong alaihi salatu wassalam, kamba jika diati, umat kita kumilai jura pulamu. Tawanya rosti. Hanya andagota ini pulamu wimu, Ya Mubarak wa Inam. So we do the salama immin the nokkel kariyaha wana nami tommi the maridong yasa. Aina nabumba, no kuwotu da no. Wana to. Mubarak wa Innimo, nim. Kawida mi yon yon woko dami wana nama. Kala kawida, wendowri no kuwot. Onni awko mi salako ya ya wana nami ka onzar benton, aina nami to. Onni awko. O imminimo, Pana ima tongi wa aini kan. Uwani tongi munda juhu na kusayata hafa ita hitani. Lando ya ral tongi yun kitaki. Hanyan neko, lando ang aji hafa yun disi, nindu gom. Nyame te wanda tongo wa nir samaro ero sa yun tonan liye mudo. So sili hokde mato. Kanko lando, oin nye bedo kumo ya wa nabde ya sarde mato ni mati na tom mati na mato yote mubarak kon no se undat ng kanko nga sama. Beari, behewiti. Mubarak ini dayar dia kita ni boleh lek lewat dia tahu dia jadi ni dayar ni dah macam dia tanya tu. London najor dia hot dia mudul ben. London nanti mubarak dia mubarak. Hari. Oh ni aku tu kanan ni sama rok bumbawan. Rezan jawan ketan ben. resenje ɓennduɓe welɓe setta addanaɓe men ñaama. Moubarak in ñaawa moubarak e tete fecci arde imbaniɓeɓe jakkindeɓe jakkoɓe tawa jakkataɓe mettilanɗo moƴƴo tutti o noddi mum oni na ko halduɗen ko no waɗɗa ɗo na ɓe min yardana en kadi ɓettani am ɓennduɗe mayɗa andi ɓennduɗe andi lanɗon yiɗa heɓude ko metti ɗo yeeso hoɓɓe mum ɓen moubarak e tette kadi ɓurɗe ɗe anani yeeso wagguɗuɗe waddow hiddi o jakki wi kode ɗo ɓuuri haaɗuɗo ɗe adduɗanamen ɗe oni kala anda rese ɓennduɗe o wii wo anda rese welɗe woni a anda rese welɗe gila arɗa ɗo woni wo fi honɗu fo ko adi no gila mi naati ɗo hay foccune kadi ɗi mi hoccali mi ñaami haha honno mi andirta gila mi ari kay farden ɗo ha hande hay fuccude ka leydi mi hoccali mi ñaami naafi mi jawni petta ko ɗum ari mi anda ko aynugol mi ari mi anda na ñamugol o wi a meeɗa ñamude ɗo gila arɗa ko woni ka nder jarden ɗo o wi hi wo a newna nanno emi ñaamu wo konno mi ñamirta no a newna laña mi ñaama koyemi ayno wiɗaami sa koyemi ar mi ñaama en haldano mi ñaama ko aynugol mi jogi si mi ñamani mi wata sendidirɗe welɗe ɗe wela kullo makko wi an komi ekki wo mi heɓay haƴƴe e maɗa kanno gollodiral ma ngal no satti ama natta kawima hoolare ma nden no ɓurti anda wawi wonde e nder jardien ɓennduɗo hitande roka hoccina fittude ñaama ɓay a newnanaka o wimi newnanaka ñamugol komi jannaka o wi awa armi holle ɓennduɗe ɗen o yaade makkoni ko ɗeɗo tettanon ɗe ɗo o hollimo tettanimo noon gandi kamɓe hoɓɓe makko ɓenɓe ñaami ɓayri ɓe ñaamiɓe kay ɓenni ñaccataɓa ɗo hoota ma ɗum heɓa haɓɓema o hootiɓe makko ko galle wi allahu subahanahu wa taala wi oman yattaqillaha yajaal lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib o hootiɓe makko ko galle falamma kana aljazaau min jinsi alamal fama huwa almaruf ɓe woni ɗon dumurde seeɗo noddi joni tawi o ala diisodirteeɗo ko nder galle fi makko on fof kanko lan ɗon ɓuri moubarak maskiɗo makkoon ɗon joni ko woni conseil makko allah subahanahu wa taala teddini o maskiɗo ka limaga mi imani hewa taqwa ñande goo noddi moubarak kamɓe ɗi fuuhiɓe jooɗi o wiya moubarak astashiruka fi amri miɗo ɗiisinoma e hunde onni awa o wimi heeɓi o jowan ɗo heeti jombugol ɓiɗɗo lamɗo kaariɗo ari ƴamirilam o mi okkumo andi lamɗo ko lamɗo ɓi yiɗi okkude ko ɗum maari o ƴamirimmin joni noon ka galle an ka laamu an ala komi waɗata hara mi diitinakima feere nde jonnuɗa go kadi mi jaɓe wallahi amana heeɓi ɗum moubarak wi hara minmi feƴƴantama e laamu ma ngun e golle ma ɗen mi wowlante noon komi ande islam ko kono waɗu gongo minne pamaoɓe minne pamatawoɓe o wi amma si tawi koko wiɗa ko ɓiɗɗo lamɗo ari ƴamirima ɓiɗɗo ma on a okkay a okkata ha ɗum koye juuɗe ma woni si koko bindi ɗin addi kon noon lam wawma wolande onni wolanan ɗum onni alyahud ka dina maɓɓe koɓe andira okkirgol neɗɗo ko si tawi himo mari jawɗi ma ɓe ɗokkatama amma annasara kamɓe koɓe andira okkugol neɗɗo koɓe heewita okkirde ko tawiɗa mari ngari okketeɗo ko ala ɗum ɗokkatama amma enen julɓeɓe nelaɗon koɓe maaki ida jaakum man tardawna dinahu wa hulukahu fazawijuhu nelaɗon ko dina e jikku wiye mukku wona neɗɗo o joni noon ko ɗiɗo tati wooli sube majji ko falɗa wo okka ɗon ɓiɗɗo ma o ɗumɓe fo taɓe wi o lemo liwɗu ko nela ko liwtugol na muytugol ka kam wantura wigol ko ɗum kadi watta o yettike moyni joni a ndaaray ko onmi watta oyni gasi joni moƴƴi yaw lanɗon jooɗi miijiti miijiti ha neli nelalle lanɗo yayni ɓiɗɗo maaroɗo saragol omi firti mi hokkatama o firti few o noddi to e moubarak o joɗɗintinnimo macciɗo makko on oyni jonno moubarak o wi nam o wiɗa andi gila arɗa ka an wota majjuɗo an ha hande mi meeɗanma toraɓe ya waɗanam hunde ka mi inna mi corima ko minnata waktu ka o wi hi o wi hande noon mi torotoma hunde nde mi faalama toraɓe men kadi komi tororima ko fiyo a waɗana o wi a torata ko lan komi waɗata o wi mi faala ya acci jombanami jiwo ama par ce a wii nelaɗon koɓe maati ko okkete ko joom diina e jikku mi annda on hande ka dow leydi ɓurma am moubarak acci mi toritama jaɓanami jombanami o jiwa moubarak wi ɗum ɗon waata ɗum ɗon o wi sa waɗali ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon woni e wadde ɓe fayri mi hokkata aliyahuji mi hokkirta fi jawdi hande kadi mi hokkirta fi ngari hande kadi komo diina e jikku mi hokkata ko anmi yiiri ɗum waɗu ɗum o wiya o jaɓi lanɗon deki ɓiɗɗo mum on okki moubarak on ɓiɗɗo lanɗo on jibinani moubarak o wiyeteɗo abdoullahi ibnu l moubarak amirul muminina fi l hadis ayo amana kon woni sabu ɗum ɗo kon woni sabu abdoullahi ibnu l moubarak jibineɓe hakkunde ɓe ko li amanati abihi ko sabu hoolare baɓe makkono yaahi ndeɗo noon hoolare no waɗɗi men fo jollitugol islam ala sengo ɓe wi hada din mas'uliyatu kulli muslim fardan wa jama'atan kaɓo ko kalifu kala julɗo goto goto e jama jama ala accaɓe ko waɗɗi ɓeɗa no waɗɗi oɗa kaɗo dina noon siyo en faamu ka jaɓen ka ka nafa en wawen ka gollitirde wona wolanede tum wonde saabu gollitirgol dina saabu buy no andi buy kadi ala gollitirde ko andi no woni walla ala ko rusiɓe inni piiji ɗiɗi fellidirendi iman gondingol hunde nden hinde moƴƴi hinde selli e iman imminayɗo neɗɗon gollitira hunde nden ɗi naɗi gooti ɗi jogodirati ko rusi tabaraka wa taala wi e suratu nisa ya ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi walkitabi alladi nazzala ila akhiri l aya wa sammahum wa nadahum bismi l iman summa amarahum bimaha nadahum bismi l iman summa amarahum al iman idan كما يقول أهل السنة الجماعة الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية تبارك وتعالى نجد به قوما يبنين به أو يبنين إمام ابن كثير نصيرت أو آية هيك تفسير مقبل هي يقول بما كده ليس تحصيل الحاصل ونا يمر قلتكم جوجي وني آية ko jonnugolɗo koɓe heɓaali taw woni e nder aya o par ce iman ko ɗiɗi ko imanul mawjud wa imanul masluk buy hino heɓa imanul mawjud imanul mawjud ko nafata bani adam ko a wiyede nelaɗo maaki wiya eyi ko gonga hara ɗum ɗo bi imanu ma on fuusede haɗa ma fennugol ko nelaɗo maaki ma yettugol ma yettugol aya qur'an ma yettugol joomi men on ɗon iman mawjud ko joomi men arkitata mo bani adam ko rusita e kara mo koɓɓen no jeeya ko noddirta tabaraka wa taala ya man yujibu l abda qabla su'alihi yujibu l abda qabla su'alihi ala bani adama toriba fewan ke fewi ha hande on wala fewal ko hibatum min allah o okkay ɗum kala mo faala kano woni toriɓa pewatti fewi on ala gila mi wallina hani tagge kadi heɗata kan noon pewal jaɓugol ma taw a andaɗa hato jinne pewal ko pewal si neɗɗo joɗɗinama o yewtama ha gasi o wi ndara noon hande kada yewtama ɗo hari kowade weltiriyemu ɗum ko pewal no mo ala pewal ko mbaɗata ɓeeɗe ñande kayiɗaɗo onde jooɗo ɗum sonka hoore yiɗe no woodi ka ala ko rusi tawi oɗo iman ko nafata neɗɗo on ko gontingol hunde janga fiino anda eyyi ɗum ɗo no telli ɗum ɗo ko sunna ɗum ɗo no hani gollitirede o heɓa e ɗum ɗo immogol makko noon gollitira ɗum ɗo no landi goɗɗo go ɓeydotoɗo woni iman faggiteteɗo oɗo yaktubuhu l insan huwa binafsihi linafsihi ko ɗum ɗo ɓeydorta bi faat jangugol qur'an juulugol jammatora allah subahanahu wa taala alhidaya jangol gurdamu yimɓe moƴƴuɓe waɗgol ankar ɗuɗɗingol dewe ko ɗum ɗo ɓeydata gonɗinal bani adam seede muɗum buyi ma ɗum wiyeɗen fof e meɗen ma ɗum wiye aktaru na hino andi immagol jamma juula no moƴƴi ka ɗum no goni no manta ka mantaka no mari baraji ka ala hiɗen yiɗi ka en yiɗa fiyiɗugol en e andugol en no moƴƴi tawtino waɗede muskila pasque hino ko andirten ɗawa heɓude iman hunden no waɗe ronka heɓude iman imminaɗoma waɗa ɗawa e walade ɗo wiya ndara min kadi mi wayri julde jemma on ɗum ko weltinara onno hakkumi régula hande ɗo haysko trois heure mi immoyo mi juula haysko darɗe ɗiɗi ene an ɗamari iman juulugol jemma no moƴƴi ka ala hiɗamari régula trois heures tallina portable ko tacho maɗo trois heures yona ko sona immoɗa ha ndara air mo régule ɗa on tawa ko kanko ni kono ɓayri iman imminowon ala ñoƴƴita wallina continua waragol kono haɗimmoɗa ko iman immino wala o woni si tawi ko o leer immotoɗa yaaha golle si o soni a immoto laaramo ñoƴƴita yinta beccal ngal hara ko air ɗawgol ngol ka golle owe haymoto daroɗa ha poltoɗa fewa yet siɗannina andino iman on ko ɗa ɓuuri marde ɗoɗe ka ɓerɗen andi no woodi ɓe tawata ka dawata toon no woɗɗi no woodi wakkilotoɓe ñande wo ñande dawgol 4 heures du matin yalta kam mum 5 heures plus tard hara ɓe yehi lendi mardi mercredi jeudi vendredi samedi woɓɓe samedi kadi fowtoro ñalaɓe deɓe dawataɓe ɓe juula subaka 8 heures 9 heures no woodi walla ala woodi ɓeeɗa balɗe ɓayri ko haalis imamul kulus woni ka nder ɓerɗe ɗen ɗon balɗe tardata ɗa ɓayri ko iman mo timma siidal ngal woni ɗon o waalo ha air juulugol yona o nana hayyala sala hayyalal fala onnami gon taali taw omo aranange wuli o immo o hadde o sardeji makko o yara o tawi o gonda hay fuy o looto o ara o juula par tawi ko wakko innawe juulu ñande o weetori dawgol golle wo siko wooɗo salligade nden ñande o salliga ɗat onnaa gonɗi tan ɓanon o immo waɗa ko faala o haddo tarbe ɗi o maɓɓo go soddu o jilla waɗa ko faala hannde o gonna hayfo juulugol wattu ko moƴƴere 8 heures siko tan juulol leer ma 9 heures ko ɗum ɗo muskila o joni noon ɗum ɗo ko ma anden yoga e tiiji ɗin piiji ɗi hannden anndude a walan kunna la shay allah subhanahu wa taala wi hal ata ala l insani khayrun min addahri lam yakun shay an madkuran kunna la shay harina en fi ka harɗe woodi harien ala summa awjadana allahu taala min baadi l adam o woodi nen mbawde tawno en ala konu wonɗen wadde ɗo konu gaddi en ɗo ko ma famen ɗum ɗo aina kunt qable hatha almakan limada jitu fi hatha almakan bada hatha almakan ila aina turid ila aina urid ɗiɗo tati hontomi wonno harinamin ɗum kon ɗum addinmi ɗo kon ɗumi watta ɗo simi iwi ɗo ko hontomi yaata neɗɗon si wallini ɗiɗo e haqqille mum ɗen o faamay ko ɗum no jokki par ce que gooto men jaɓata ɗettude gollowo fi golle yettoɗamo golle adduɗe moɗen ɗo ko ɗeɗo o ara o jokka ɗon goɗɗe goo wiya négocié e makko ta jaɓata ɗum ɓe gandi no woodi yaltinoɓe hay neɗɗo golle siwigol o juulay ma o ferme place o juula hanndi ɗum ko faamugol ɗo ko mi addimo ko naa ɗum woni wadde ka tawditi boutique a jooni ndi goɗɗa wi heewi tumaaɗa wata boutique on no fermi hay si tawi on yima hay ko ɓuraana mo woni janngude a wiyawa gasi mbawi ko ɓuraana ɗemmari o yimaani ɓayt ko ɓuraana gasi yimtu ko ɓuraana tuma o falla janngude o fermi ɗemmari ɓen patoronɓe hannde hay quoi si ko ɓuraana mamato ala dina ɗaɓɓinata fermi mbuni heɓo to ɗon ndi mi yarni feɗi ɗemmari ɓee jogiiɓe o yimaani ko wigol heyi min hay naallanndo ko a janngoo taw ma ko ɓuraana jokkuɗa si tawi noon ko ɓuraana woni haajuma jooni simplaton ya ɗaɓɓaka jannga naɗo mi wiyata ɗo ko fi on ɗum ko onɗum waddi o ko ɓayɗa waɗaali ko haldu ɗon ko te ko wonɗa wadde kon kadi naa ko boni ka janngo ɓuraana koko boni kono yafaaki ma fi mum joni no wiyen joomi men tagay en adda en ko li hadafin wa gaya fiyo e rewmo jama on ara jokka ko faala maaya kadi yaa heɓoya ko faala no waata heɓaade ɗum noon komin mbaawi ɗum tahlil ko ɗum si tawi attiiɓe moƴƴiɗeɓe ɓe faamuno kaaɗo diina hika landi kurkanagol e waɗugol sabhiya fi makka ɓe darti gurdan hubayr bune adiy haatu sahaaba men e yii ko holno on yeeyiri gurdan muɗum fiyo islamu yaaru yeeso en tawa ko wonɗen ɗon nde woɗɗi ɗum ɓayri yi o nannga ɓaawa baddin feƴƴude o nannga o wenga makka fii warugol mo hooreɓe quraysu luttuɓe ɓen fof tumbodiri tawi koɓe faala koyeɓe waɗu oɗo ko tawta nelaaɗo si nani mettayɓe kala ka ɓe woni tawi ko maaɓe jogoomo haa ɓe diisodira ko holɗum ɓe waɗata o hara muusay ɓe jogiimo ɓe diisodiri ko holno ɓe waɗirta o hara si nelaaɗo nani ɗum muusayɓe woodi e maɓɓe wiiɓe himo jogaahimo dari ɓe wi fagginen wureere nebban accen haande fata ukken mo nder ton on ɓe aɗa gasi goɗɗo maɓɓe wi ɗum no fanndi e o ya ukkeede nder nebban on ɓe wurɓa wono fanɗani o goɗɗo maɓɓe wi tigiri on hirten mo goɗɗo wi o yaawa e maayde aɗa ɓerde ɓuttaali goɗɗo maɓɓe wi haɓɓen mo haa o yoora jogoɗen mo tagiren mo kucum kucum haa o lanna ɗu yeey ɗon miɗo tawti ko wi ɗon miɗo tawti tawi noon o o bonnaaɓe hay fus kay mo bonniɓe goɗɗum hay fus ala ko waɗi ɓe si wonaa himo acciti rewgol sanamu himo jokkinelaaɗo himo rewde allahu subahanahu wa taala ɓe nangi mo ɓe haɓɓi mo ɓe inni wo ko attiiɓe addude mo kaano mo kabbalan o ari himo jolka ko attiiɓe wengude mo inni ya masara quraish hara on jaɓani o commi mi juula darɗe ɗiɗi ko attimi fottude e joomi an ɓeni juula firtemo juula o juuli darɗe ɗiɗi sa ayli bune amir el jumahi ko golle on ɗon ɗen woni da'wa makko o ka ko mo noddi sa ayli bune amir el jumahi islam ko mo noddi sa ayli bune amir lafba noddimo ka islam ala innama da'ahu tadhiyatu man hubayru bune adiy himo arimo tawa jeeyaɓe ndaarugol ko holɗum o waɗete o okka o juuli darɗe ɗiɗi sa'id wi e darɗe ɗiɗi laɓaaɗe timmuɗe yaala husnihima wa yaala tamamihima juulu men ware nelaaɗon ɓe maaki salli salata mo waddi en juulu alansara futuro tawatama ndene yaawa e kaande moƴƴay ne moƴƴay joni noon nelaaɗon ɓe maakañen alayhi salatu wassalam juulɗele men ɗen fof juuliren o si tawi en salminay fu wayno ɗen aduna o juuli ɗen darɗe ɗiɗi o salmino wi masara quraish sinno wonano o sikkude komi juutiniri julde nden ko saabu kulol nayɗe wallahi mi juutinene nde ɓurini kono noon ko fiwa tan sikkuɗan huli mayɗe ɓe nangimo ɓe haɓɓimo sa ayli bune amir el jumahi wi mi yii siɓe taɓiramo kucum kucum ɗuma haɓɓa ko ɓuri hawnade kon ha wonti makko si yalti o wiyaali hum o wiyaali waawi kota da ko ko kusum kusum kon nga mu ñaare ni yaa kon nga mu ñeri fi hon illa ne baba ala do gote jul do ala do ci do fala no o tippi to to taw ta be ko be fala ko ta tay gote jul do ala do won be do ko ka mu shirike kon li imanihi billah wa thiqatihi billah tay dum no no way won do de kala ka won harajil lintamo petaji mo hano ke li hano ko go juti saidi wa saidi jandan hino sanko ka bandu makko yarga goto ari na tireni tan go mato mi yoti dayo woni ko bay ko bay wi nam wo ene hida an hida yeli ka wonda do bayri atam ti modja me ya ha me dabbi to muhammad ha men hendo mo men adda men hakko do men firte men accita ya ha ko bay wi min mi meɗan yelade wonde ka nder suudu am miɗo ɓuttini miɗo deeɗi hara nelaɗo on no yaha e laawol muɗum bullal sufaɓe ko ɓurantanmi koyngal sufanɓe heɓe wona noon fiimi miijooyo ɓe adde kami won ɗo ni golle ɗen yo continue Allah subhanahu wa taala wi min al muminina rijalum sadaku ma ahadu llaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir وما بدلوا تبديلا كلا واتيتان دي ودال وتبيتي تبي كان ده فل ده تاوتا كو تيدو دارا ما سبا كلا يري ده بتاكيتي مو ها فريد وي ساكيتور ده كوم مودي دو يالتيني او بانتو جيتين كام مو بايري تاي جوكن نو هابا وني اللهم احصيهم بددا احصيهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ثم خرج روحه فزاي اوكي سعيد بن عامر الجمحي اوري كودون دو وني سابو من منات الاسلام باي فو هوتي غوم بو يا دي بو امي جوم اوري مين ميه نتو كو بودو مارد مالير اي مور نامون دان خارنا الاسلام دو وونكي مونكي كونكي دي نتا تاكي دو لايو اوفيتيرا ني كو في الاسلام دو واهون ko kubay de janni mo dum ko wala nali mala ko golle dum ngi passe ko munni ka ha o lanni o yil taaki o wulal o yi ka tayi di ka di o janni lan wonna ma o ko gor ko mo de do jotti o wana gor ko aadi ni wana gor ko yete de worne tun o mo jotti de worne mo tawata wondiɓɓe mum no yiɗi ɗum noldingol wiɓugol himo ɓuranin ni hay hoore an o wona neɗɗo hono kala timmum ɗum tabbum ɗum o wi hubayde jannilan wonnema malal e moƴƴere bani adama koye nder kaɗo dina islam tum woni sina ɗo ko muñƴatano ko hawma e muɗum haramandi ko perdi wonanima yeeo a ɗum ɗono sen faami ɗum ko ɗi ɗo wonata saabu ko wallitoto bani adama ha o puusa wakkilano islam so allahu tabaraka wa taala o wii en hiɗen ka gurnan aduna ɗo si e moƴƴini ɗo ko ɗum anndira ɗen si e moƴƴinaali ɗo ko ɗum anndira ɗen si e moƴƴini en yahay si e moƴƴinaali en yahay taw en tawi ɗo bonɗo ha hannde fiino bonnima accaɗo si tawno bonnugol e bewgol no accayno bani adama ka dow leydi ɗo en tawano ɗo firawna wuuri ɗen accenno ɗo fano waɗi ɓurɗomo bonno de yimɓe ɓen dariɗo wi ana rabbukumul ala ma alimtu lakum min ilahin gayri o bonni ka onte wahaba wara ey si tawno kadi moƴƴugol tum e rewgol joomi men e ɓostagol mo no wonayno saabu neɗɗo heddo ɗo hanno mi laaɗomo hakkunde men en tawatano ɗo yehi kan tawano ɗo yehi kano waɗi ɓurɗo nelaaɗo waccilaaɓe rewgol joomi mum honto ɓeeɗi ɓe feƴƴini jaka en anndi ɗo moƴƴugol accaalima ɗo gomugol kadi accaalima ɗo foye mum ma yaha joni noon no nanndi wata yawtina a moƴƴuɗo joni men allah subahanahu wa taala o wii wala tamutunna illa wa antum muslimun ɗaare moƴƴa o wii kullu nafsin daikatul mawt o wii kullu man alayha faani قل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرثا أي جدود له الليلة كسل سقابة كل شيء هالك إلا وجهها فالليلة علاك هرد صوبة ثم أي كان بني آدم وفوقهم ما يد قلين ولا تموتن قلين ولا تموتن ولا تموتن فأت الله هدور النون التوكيد هدور لك كسبت وكسبت وتغوطوا موضم اتو هايالك أدنى فسكي الله رجاء سينا هركو جلد سينا هركو جلد سينا هركو جلد كما هركو جلد جلد بالله سبحانه وتعالى جابن الله إلى فعل مود وانا نايهانا وانا دو هرك عندك هم من جلد جلد الله سبحانه وتعالى يحب kitai kadi wana ma do orelaka hatta kadi yahe ko rusu mera do alahi salatu wassalam ma ki ko dilo ni alti daga do leedi do ko ne do do kilo e ne do min di do sali do dela do ma ki si pure ronda ma ka do leedi do ko ki tina ma ka jomu nu ko pure je di su wa ta wonde ko rusu mera do ma ki ya ke e preparu gol pure o ya ta maru ko kamoda شكبوكو فخير تقدمونه إليه شكبوكو فشر تضعونه الرقابكم شكبوكو لن نبدا مقامات يرماكو شكبوكو شكبوكو نروج الزبون نهور موضا ويادا مولي ولا دم دماكي شكبوكو لرمان شكبوكو فأتو سويدة قدموني قدموني يكيني فرقو إياه انتردني لمجانا نبالا كم يابكو tasa do ula ka fokki fulo to ta do mo gonna ula ka mo huli fadi mo ni tasa mon do ne di yakine ka mo ni ala ton ko mo dera sala do ma ki yakine mo ya sita no ko ne do bonto wuro no e ko jep ko leni dum e ko foti e ni ko dum ni andi dal ko dum ni tabi za sigira bi sey wai ni nyanda on gel ko ni wuri di gado leedi do di adale en do ni sey ni anda ni sale ni ngabale do ko ade do ko sami ana wa wa inna ma kana qawlan mu'minina idha du'u ila allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima ko dum ade do na mi sey ni watta ko gol ko ni andi mabu kaden do ko doktago dela don do makino senki dari do wada li dum o jokki goddo go ha o mayi o rondama ala anaqir rijal monobe de kaburu ko abdo wiide ko ya waila ha aina tadhabuna biha e hal kare an e lette an e yite an honto mabu ton taw nadan to tamana mabu taron ka bona gudu kali akado tan naban ton wadon en namodi acce da pamon ne ngoto dum no nebi ko en tan ko ju kapan en ngoto dum ben baye he kan ko ni mo naga ta on naba tan se o fa mo dire be sibbe fa mo dira ba ti mo na be de ko yida ti mo yi de wa ta on nabe nabo be kan an da mo yi de tardi yawe be de lu to diri yonna maaya la budda lahu min al-zihab la budda lil insan min al-maut tri la rahata fi dunya wala salamata min al-nas wala budda min al-maut tira da kama jinna bahbo dego itati sawdare ala aduna bi man afa raha ba'da raha kala kulli ba sawta al aduna ma ya sawta sawdare ala do الدنيا كم دار الغرور ودار التعب ودار الامتحان والاختبار لا دار الراحة دونك فوتك مصيبك فوتك قلت دوغوت تامبر انو يالك تامن هار حانيا دون كريسي كرمكوت بوتو يلي قل إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. ويقول ودي جاء تبارك وتعالى مر بحق بتاوتا بناري أدنا جيت قوانا جيت مر بحق بناري تتاوان دما الدنيا وتخلقها بأهلها والله هذا أمر عجيب. أدنا نقول ميلا جميعا يجمو نبتاي مر نبتاي فكي بدار نبتاي جمبو نبتاي جمبو نبيه من هران نبتاي نبو نيوم وحسالي نبتاي alamun akida kamar kida goddo ero non aduna wawdo li la yatruku ahadan an ko onno deejir kayo onno bar bagaram dum deejira do ala dum si tay yela don be makki dum ko den hani famu den dum si karamo ko jogo to ri nyanne ko lande ko to deugo mayuno toronda onada bayro na ba no surama tay be ni hotel man ko be nyalla gotal o wari karamo ko be islam nodda na be dina sappo e ngewe der nyalla gotal benni mare men jo ni ko wali hande mayi do wallahi al makhluq da'if nekko so taga mare ko lo o ni jo ni no wo misanu hada hakku le o jo ni wala nandi ko no fewli himɓe ɓen ginni ɓen anda woɓe ariɓe surrimo nelaɗon ɓe maki ko tati jokkata bani adam to fottiti kabu ko almal wala halwal amal ɓe maki ko golle ɗen e ɓeygure ma nen e jawdi ma ndin ɗawtatama jawdi ndin e ɓeygure nen ɗawtata ha ka tondu yilko golle ɗen naata nder tonde on ditela siko moƴƴe yaɗo siko bonde tawete nder ton o wi joni non oɗo o surrama surrude mo hooti wo alhaali hakkude makko e joni makko ayinnayi joni makko hino wiide ya abdi ayna alladina dafanuka huna ayna hu wolisanu haaluhu yaqulu dhahabu wa tarakuni ɓe yehiɓe hakkilam ɗo min tum wo o wi dhahabu wa tarakuk o wi nam wowo fitturaɓi dafanuk o wi nam wo joni me wi wallahi law dallu maka ma nafauka alyawm wallahi harade joɗino ɗo ɓe habdi simi nanguinoɓe ƴewatama hasnanoti ɓeyehi joni ko an heddi onni wiiɗa surruɓe maɓe yeehi haysiɓe ɗonu ɓe wawata haybut joni noon so yeehi a heddike an tum e min e golle ma ɗe ko nu famuɗa hande bani adama no hani taskade ɗum usman bun affan radiallahu anhu ɓe wi siɓe yehino surrugol bani adama surrama ha gasi kana yabuti hunaka kathiran mo tata noon nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam fi haqqihi ma darra usmanun ma faala bada alyawm ñande o addi korum kanŋe no fokkita ghazwat tabuk nelaɗo ɗetti sokeje mum waɗi nder ton ƴawni ɓe maki allahumma rdi an usmane fa inni qad raditu anhu jomi wele usmane mi welama mo nelaɗon ɓe maki nen ñande usmane lorratamo ko golli ɓawa hande oɗo noon haris surri goɗɗo gayni daroto ka hoore kaburu wulla ha yaltinire kara hannder ton ɓeyna ko ɗum wonɗa wullande ya usmane woni atafakkaru awwala laylati huna mi miijiɗo to jemma an arano on ɗo kayfa yakunu haali alhaali a honno waata joni noon mo nelaɗon ɓe maki ma darrahu ma faala bada alyawm o heeɓi haala al hayr fama baluna nahnu enen ko ɗum hande wiide koyen hoɓe sécurité e hoolare fuy ala toon naɗum ko ɗum si tawi ɗum ɗo famen ko ɗiɗo ɗiɗi won toon nelaɗon ɓe maki alqabru awwalu manazilil akhira ko ɗon woni dama lattetengal tippede si goɗɗo naato a lahara nelaɗon ɓe maki kadi al kabru rawdatun min riyadi l janna aw hufratun min hufari nar kabru wata on desinaɗiɗi ko kaburu jeeyaɗum e kaburuji ebi mana ko beeli jeeyaɗum e beeli aljanna ma ɗum giiteli jeeyaɗum e giiteli yiite jahannam on kiɗi noon ka heeɓi wo goɗɗo fo antamo ɗum, famantamo ɗum, nanantamo ɗum ko kanko tumme lerte makko ha honde tuma ha ñande dargal dari. Si dargal darke kadi o yaa honto o naata yiite ha honde tuma ilal abad. Ko miijidi ke ɗum tawa kala ko naɓata ɗo on kedi ɗum jarama e mu daduna ɗo, saabu karamo koɓɓe mbe wi la hayra fi lazzatin baada hannaru, dakamme ko weli o si tawi ko mettu sa gayni naata yiite ono ha naɓattade naafi mettal. Si tawi no giwama ɗo ɗum ɗo en fo ɗen jaaɓi ko umuru muttafaqun alayha, ɗiɗo julɗo e kefeero no jaaɓi, waalagol maaya no waali, naadeɗe kaburu surre no waali. Kano lurra lurra ɗum ɗo e fo ɓe jaaɓi. Amma noon ko feƴƴata ton kon ko julɓe ɓen gondini, mo gondinaali noon sanga wuuri gondinayi sanga maayi ka o yeddan to maari kadi wai walaw tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna ko kafiruna inna muqinun haydaynali muminun inna muqinun yaqin ɓurimarde ɗole iman ɓe wiyani inna muminun ɓendi inna muqinun hada liqa mada yanfauhu nde ɗo yananede ko no nafata ɓe ɗo. O wiye aya goo walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yuminun. O wi hal yanduruna illa ta'wila, o wi yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina natuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bilhaq fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal yawma ngawi qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ɓeɗo ɓe felliti kaɓe ɓe yeddi ɓeji gondini kono ɓe gondini waptu ka tawata gondigol nafata. Idan ɗum ɗo sino waɗɗi en gondingol ɗum qabla fawatil awan, awan al iman ko aduna ɗo jogori ɗum bi ilmi l yaqin wa aynu l yaqin wa haqu l yaqin. Cheikh Mohamad Hassan hafidahullah ɓe waɗi ka deftere maɓɓe wiyetende huququn yajibu an tu'raf, ɓe waɗi ɗon damal babu haqu l yaqin, ɓe maati yaqin ka luga arab no fecci tati wo ko ilmu l yaqin wa aynu l yaqin wa haqu l yaqin woodi wo ɗiɗo fo naari ka islam. Wallah subhanahu wa ta'ala yeetike en an umuril ghayb fiiji wirniiɗi gondinal men e ɗiɗo ko an ilmil yaqin, ko gandal sellati jogiɗen e majji konen yaalidi taw ka kayi yaali ɓe maaji ten iwi ɗo en yehi wa uslifat il jannatu lil muttaqina ghayra ba'id ɗon e yiya e aljanna aynal yaqin wa burrizat il jahimu lil ghawin ɓe yiya e aynal yaqin. Si tawi naatoɓe aljanna naati ton ɓe naata ɓe jooɗo ɓe ñaama koɓe jonna ton an haqqil yaqin ɗo ko pellet ko ɗum ɗo woni ɓaydino. Ɓe waɗi misal kaaduna ga fiyo en faamu so wi si tawi aariɗo ka sikko mamo hooniɗa mo tawata hutaki fe andirago fenande o indima yaata miɗo jogui juuri ka suudu an ga a wimo eyla hooli ɓay mi hutakima andiɗo a hooli ke saabu andirago fenande ka ene si o yehinoma addo e butel juuri omo joɗɗini yeeso ma hara heɓanindi ɗo juuri aynul yaqin ka a felliti hiɗi to kono nanen hay nangal ɗo joguiɗa gandal ngal ɗo joguinoɗa e mayri nanen hay ko ilmul yaqin. Joni noon a heeɓi gandal haqqul yaqin, joni noon no gasa kadi yidema ɗe wiya no gasa ɗum mi anda si tawi ko juuri ni e si tawi ko par ce laaɓanama koye so wi noon atay suru junngo ngon mi simtinane seeɗa so simtini a metti a watti kawndu ko a tawi ko juuri haray konno juuri ndi wonanma ɗo ko haqqul yaqin a metti islam o wi ko ɗiɗo tati yimɓeɓe wuuri julɓe ɓen aduna ɗo hiɓe gondini aljanna e yiide be ilmi lyaqin si dangal dari keɓe yiira ɗum aynal yaqin hiɓe naadama nder ton ɓe wuurira nder ton ɓe haqqil yaqin ɗum ɗo ni darajatul yaqin ɗum ɗo noon no haani faggetoɗen ɗum ɗo pase ɗum ɗo faggetotake nokkugo ɓe wi galle la hara ko galle ka yoɓete wona galle ka gollete al amal ko fi duniya ko wano noon si tawi en jaɓi ɗum ɗo no woodi e gimmintinde kadi darngal ka ɗum no goɗɗina ala heɓiɗo yedduɗo darngal sina joni men kambanaymo kamba muusuɗo e nder qur'an darten ko ari ton fop o wi e aya goo za'ama alladina kafaru an lan yub'asu o wi qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltu ndare kamba jaati qul bala wa rabbi la tub'asunna lamo ko lamol kasam wa nunu tawkid la tub'asunna o wi kadi thumma la tunabba'unna lamol kasam wa nunu tawkid ese sama kala no fennugol dangal koma en mintinne ɗon o wi e aya goo wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yabaatu llahu man yamut jomi wi qul bala wadan alayhi haqqan walakin aktara nnasi la yalamun jomi foɗi darngal no woodi ko yimɓeɓe woni annda o wi ko goonga ɓunni no woodi o wi e aya goo e suratu ra'd wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a ida kunna turaban a inna la fi khalqin jadid o wi ulaika alladina kafaru bi rabbihim wa ulaika al aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun kambaji jelu liman shakka fi qiyami saa jurɗo no suufu sikkitaɗo so darngal no woodi bawɗeɗo ayeje darngal ko gonga ɗum no woodi jomumen tabaraka wa taala yeytiken ɗum o yeytiken kadi illa ko woni darnirde darngal ko liyubayyina lahum alladi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladina kafaru annahum kanu kadibin ɗum darni darngal joni noon ɗo si darama fiji ɓuy fetƴey ɗo detagolde no juuɗi kono noon nelaɗon ɓe makani hen kam hunde wootere wama minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman ɗum ɗo kadi selluɗo goto e mon foo aray daro yeeso tabaraka wa taala o yewtida e maɗa o contene golle maɗen o ñaawe o yoɓe ara e goto ala nantinande o ko ɗum sikkara mo koyjo goto wi ñande darngal joomi men ñaawa e bani adama ha o sikka ko kanko tun taga ko kanko tun ñaawete hannde kay hara wona an tun no ɗuuri kono ko golle ɗen landi ɗum ɗo kadi ma heɓanen ɗum ilmul yaqin sina ɗum yo en darano golle ɗen ɓe sattay ko ɗum si neɗɗo andi hunde nde heɓata nden eko gollata kon ko wakkiloto ko gesimo majja na gootu waɗen misal hiɗa marɗo santiemo darnede birki fiyama mille birque hiɗa waali ɗa faalaɗe itte ka yaafide naade ka nder yaha fottaɗa e suka wiyami ɗo faala nadanede ɗo birki nder ɗa inoɗe ɗa mi warante 5000 anna 5000 andi ande o tawal kan kada e ɓalta o hay nokku o yiya 5000 on o yeggita ndarugol birkije ɗen onna kasi so mendi kadi ɗo kekkiɗena hay fo o ara o engage o arade darida renti antigeɗo renti o 5000 naadataɗe birkije kono ko faale on e tampere nde woni mo naadude ɗum o naɓa ha o watta siko iriɗiɗo wonno naɓirde o naɓira wootere wootere o yaha ha watta joɗade hakkude laawol ngol an tigir tawa moodi oɗo ko sampi wiya lettude naɓa mi jonnete 5000 o wawa joni wa pikaɗo pikir doode kadi goɗɗo ɗo ka ha joni ko o sippitoto kadi ande o yahaade wardi ka o wani ko fowti ke ko kalima naɓu mi jonnete 5000 wattaymo joni o jankum kadi o huɓɓo o golla e ha yurmeɗaɗo ɗon andi ko num puusimo ha golle ɗen koko andi ko hendoto kon naane ko honno warno ɓernde nden koko woni hendade ko ko ruusi joomi men kala ko wima ya waɗu o wiyete ko ɗum ɗomi jonnayma harada andi ko ɗum Umayru bun Humamin nelaɗo meeɗiyade raswa ñande Uhud fayi wuli ha wuli nelaɗon ɓe makadi sahabaɓe kumu ila jannatin arduha assamawat wal ard arduha assamawat wal ard kumu Umayru bun Humamin ari wi nelaɗo naqumu ila jannatin arduha assamawat wal ard nelaɗo maki nam imme yaho aljanna udditama yahe naɗo yahe Umayru bun Humamin yaltini samaroje tat e nder jiifa mum o wi nelaɗo ko ɗe mi addorno ko mettira koje mi wadarade jihade ni ɓayno mo wiyamen yimmo men naato ya udditama ko waɗi ni o wi wallahi nelaɗo aljanna luubilam ɓawa sello uhdugo no ukkoni o wi bahim bahim bahim nelaɗo ma ko noni bahim o wi aljanna no luuɓanmi nelaɗo o wi ko ɗeɗo ayi nelaɗo kon numa kadi mo fumu ila jannatin ardu ha samawat wal ard hani mo jooɗi o wimike kawimmaki ko andugol ko o hendoto ko o wi nelaɗo ɗeɗo tamaroje noon nde mi yowino fi ñamugol ɓayri jamal aljanna udditama yomi naatoy simi darike ɗo hami gayni ñamude ɗo simi yeehi haray mi wuuri gurnam perdi hara gurnam ñamugol ɗe tamaroje tangon ko tan perduɗo o ɗetti tamaroje ɗe ngo bugiɗe ka leydi o sorti kamba kan ngo yo wara naati aljanna nelaɗo ari dari hoore makko wi oɗo de o gongani joomi makko gongi makko joomi makko gonganimo e andiɗo kon ɗumo andi koko o yoɓete ko joni no ɗum ɗo hino landi Allah subahanahu wa taala o yeetike en o darnay en o lando en o ñawa en o yoɓa en kadi goto fof ko golli o yoɓe ɗum fa in hayr fa hayr wa in sharr fa sharr ko ɗum tawi hadith ul qudsi innama hiya amalukum ufsiha lakum summa wafikum iyaha faman wajada hayran falyahmadillah waman wajada gayra dhalika fala yalumanna illa nafsa joni noon nelaɗon ɓe maki bani adama fof ko darneteɓe yesso joomi mum lande lande nayyi ko ko daragol ngol raɓɓiri wa landeteɗe ɗo nelaɗon ɓe maki lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba ɓe maki an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi matha amila bihi ɗiɗon ko ma landeɗaɗi hara landoto ɗo wona nantingol ko rabbul izzati wal jalal wiyatama kaari wiyanam gurnam maɗa wolantami joni ko noɗan feƴƴirtan fop tayno ton mi anda ala konu waɗanɗa hay fuyi ɗum ala ton ko ɗo ɗum woɗi ko ɗo goɗɗo bonnata landoɗa mumen ko hay fuyi o bonnani ton tabaraka wa taala wi yawma yatadakkaru l insanu ma saa ko golluɗa fo andita wola kadi ha laaɓa wa an shababihi fima abla duuɓi sukayagal ma ngal jela sappo e joyi ha capannayyi ɗiɗo ko sinnu shabab ɗiɗo a wolanay joomima ko honnu jokkunoɗa e nde ɗo dumun nde ko janggugol diina ko dogalgol islam ko wallitagol islam ko noddugol majjuɓe ɓen ko yanganagol islam ka ko baal e siniman e suwari e jokkugol rewɓe yimɓe e yarugol beere e fimugol sigareti e wujjugol kum goɗɗo ko ɗum jokkunoɗa ɗum ɗo ko ma wola laaɓanama foyi par ce que ko olaire o wawɗa fof sinnu shabab ka fokkitirɗa o harayɗa gayna siko doguduɗa gayna siko daragol juula julde timmuneɗa gayna ka ka yilorɗa o Allah subahanahu wa taala no hokkuma ɗum olaire o sa ɗetti ɗum ɗo noona fulti ha gasi a yetoto jooma konto waɗɗa ɗum nelaɗon ɓe maki kadi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa dewdi makko ndi ko honto ɗaɓɓindi kaka dagi kaka kaari fiiji tatno ɗon a wolana joomi ma ka heɓuɗa jawdi ndi ɗon tawe hino laaɓi yeetoɗamo ko honto waɗɗandi tawa ɗon kadi hino laaɓi ɗetton kadi wondigo ndiɗo ko honto heɓuɗaɗi ndiɗo kaka harmi ko honto waɗɗaɗi kaka dagi ɗon a nangguete ɓe wimo ɗaɓɓi ka dagi waɗi ka dagi o hisi, mo ɗaɓɓi ka dagi waɗi ka harmi o nangike, mo ɗaɓɓi ka harmi waɗi ka dagi o nangike. Min ayna kasabahu wa fima anfaqahu, ko adi noon joni noon no yeeti en ka ɗaɓɓe, simo yeeti en ka waɗe ka weetake en so yeeti en. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويتين لك جاودي من جدا ونعم دي حقوني مودا النهار مريد كلا كون أنه سنا جولة نكو أتو حالا بفويكو أنجي فرنما كدات جرنما كل هفو قليم بدن نعم شك جاوالو سكالو نعم دي كنت دي كنت فالجرنما سنو نلعبن بماكي بوتو من فوقو ما لاني تيكو كروس المال فتنة جاودي نهاوني في ذاك الوقت جاودي نهاوني بين موكي بابين كان بس بهبين جاودي سيلاك بيننا توشي تاوينا جبان من الجان من غلوني أردقا هرين فرديتون أدو نهاوني تنام عن جوني دي بايدا عندي سيدة سورتين بغية كل مسلم صحيح إمام مسلم حديثي نصر ويم بديلا بمحكة مهاجرين مهاجران be joni ke madina kam be dido tunge na yota feriya alasna aqtar fuqara al muhajirin fi qur'an dido nana buri wasu de himbe wasu be fo wirbe makabe ayen mo ya lasna fuqara inna ma nahnu aghniya onya wa ko min ala wonde tan ko kan wola kira mari tu si hendu yuti kanaba haram be hewta ali maamba oyi pon asta ko ne ma janni fala mo wala ma la mari hay ton najo oyi oyi la mari kadi baba sin fokkite ko wado oyi ahi anta lasta min al aghniya bal anta min al muluk fa lam banja aka do leedi do kida jogi fu la mari guri ka walo da kida mari ton najo ka hunta tu yo ma da kara wala di bakka kida mari babun ko waddo da yottine ka fala da biiznillah wonno kadi fala da ka do leegi do anta min al muluk na min al aghniya anta malikun min al muluk yo a sala kan dani mo ani tay ko ga malo men hande on ger go di tayan da fa ba san gal ko ndu dengal kontina jokka don no yedda wa ati fop pase no jeya ko yeddi tanet ko bani adama nemaaji joomi mundi ndaru gol wontirbe do mudum be tun do yursil insan an niam neddo dara don be maaki ndare wontirambe on ley benka aduna ko dum puta taw hawa wa yeddi de nemaaji joomi mundi kadina e ka motere ndare wontirbe do modon be wi on ko be yotte sada ko dum puta taw ha golla no motere jonno jama ko ak jop ko nera ɗo ɓe mako noon kono yirtodi goto fo joni koni ndarude ko aduna ko ɓurɗo ɗum wowiya ɓayirɗo min kadi oon ɓaydo sowakkilama heɓoto jokka ɗaɓɓa noon ha ɗaɓɓirano heɓiri wonko kadina mo yi wakkiliɗo na e ɓen enen e ɓen na en goo fu ɓen ko kuranɓe farança no kamɓe ka gonnume joguino na ƴiƴange ndiya wonno doguiɗen ɗen ɓalli maɓɓe enen gonnu kono fi on wanna e gotu hay fustenɗa e ko sendi en ko piiji ɗiɗi ko al imanu wal yaqin na ɓalli ɗi kakoɓe yimɓe wonɓe tagaɓe yimɓe façon ko si tawi kaka moƴƴere si goɗɗo wolama moƴƴere muɗum ha gasi e allahu akbar e allahu akbar ɓen ko yimɓe onno e nege ɓen noon na en gotum goyi konno sendi en konno sendi en ko ɗiɗo ɗiɗi al iman wal yaqin ko non so imam ibnu lqayim rahimahullahu ɓe maaki ɓe wi al iman wal yaqin wa sabre ko ɗum tammoto dina bani adam al iman wal yaqin wa sabre ɓe maaki firtugol ɓe oɗo a wonɗo suratu sajada وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبفرت أو آية بماكي إذا تزوج الصبر اليقين تولد بينهما الإمامة في الدين woti tawno as-sabr ko gorko al-yaqin woni sonnaajo ɓeeɗi ɗo ɓe rendindiri ɓiɓɓe jibinaaɗo ɗon wo ko hooreejo kadino wonata par ce que ko ɗiɗo joomi men jonniri heɓuɓe ɓe Allah imma ko wi wa ja'alna minhuma immatan limaga ɓe sabri wal yaqin ko ɗiɗo ɗi ɗum heɓirte haray si tawi en yiwi ɗo en fof hiɗen jaɓiwa na dargal darete na ɗon gaddete o woodi ka yahete jomin o wii fariqun fil janna wa fariqun fi sawir ko ma eggee ɗo wooda ka hoɗoyaa joni noon ka hoɗete ton ko ɗo golle ɗe ɗo ɓayrɗen anndi mo acci mawɓe mumɓen fuuta e cuurun huɗo wonkun siɓuɗe o arii ɗo o tanjinike ko yaw o tawta ɓe darni huɓeere ka o naata o wolirka naanne ka ko no ngandi mo koye waro ɗaɓɓa o yaa o yiɓa kumo wattano ɓe huɓaare ka huɓeere ka ɓe wona o heɓa ka o hoota kan kadi ka kaa o jippuko o jooɗo haanu darano hoore mayru ɗum ɗogay goto min gara wadde ɗum arɗo ɗo no anndi kam wokko akkuto kala kungo dillen so golli ko satti tun haray iman ko puuti o kon ko maani heɓa to suudu ɗum ɗo ɗon mono jogi o iman o rondotaa ko townata par ce que gonɗinal ka ardiri wo gonɗinaon kidi moƴƴa joni noon si tawi en sikki en ara wonen ɗo hara en gollanaali aljanna woɓɓe ara ɗetta gurna mum fo yeeya hiwenaa to aljanna jama on tanginoo kadi fof ɗo fotto e ndeer ton faljere ɓuraa ɗum par ce que joomi min o wii aljanna omo yeeyey inna allaha astara min almuminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna seede mum yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna o wi kadi wahdan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an o wi wa man awfa bi ahdihi min allah o wi ɓayri ala fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih cheikh oɗo aid ibnu abdillahi alqarni ɓe maaki bi'na nufusa fala khiyara li bay'ina o wi enen jurgoɓen e ndetti jawle men ɗen e pittali men ɗin en yeeyi joomi meɗen en ala droit hannde kadi eto sor waɗugol to sorru eko en jeeya ko waɗen ɗo darɓe misal si oɗo no jogii kummoto humbu o doginii ko ha o faalama ko yeeyi ɗe o wi o yeeyelanko mi yewti prix min fotti mi jonniimo mi henndike kummoto mum o hara mi waɗi droit hannde kadi dirigol jonna feere kummoto mum jila kam henndi prix mi ɗuttiranaamo hay mbuuɓu mo wayna wiide ko ɗaa ko yiyata ɗaa ko yiyata ko ɗiɗo bakata ma ko an tun ɗum no juuɗe makko ma waɗana ko vidage ko ma loota ɗum ɗum no juuɗe makko gila kami gila ka yeeyi mi o henndi ko makko ko owe o wi chekh aji qarni ɓe maaki ko ni e ndetti pittaali ɗin e jawle ɗen e yeeyi joomi men ɗen haɓdi aljanna jooni noon ko yeeyi ɗen kon tawina enen jeyi hannde kadi en alaa droit dirigegol ɗum wiya ko ɗo wonata ko ɗo yaata yaata ɗo waɗirtaa ni ɗum ɗo ko jommu yeetoto en no waɗirte ka kanko enna tangi mooleer ɗo juuɗa a yeeyimo waɗaa ɗum taa ñaamu ɗum ɗo a yeeyimo waɗaa ɗum taa waalo ɗo a yeeyimo waɗaa ɗum yahu joononaa ɗaa waɗaa ɗum yahu waɗaa ɗaa waɗaa ɗum yahu ɓe waɗe ɗaa waɗaa ɗum sahabaɓe ko ɗum jagunoo ka kono ɓayren ngad jaɓi aduna ɗo goɗɗo yeeyataama sooda o jonne kadi feere kum ɗon en faala yeeyde joomi men pittal ɗin e jawle ɗen wiyen kadi en kafida e makko kadi dirigego ɗiɗi ese haray sen ndornen mum ɗi ɗum ɗaandi e ngaɗa joomi men wiwa rabbuka yahluku ma yachau wa yahtar ma kana lahumul khiyara wa ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min am laysa lana alkhiyar bina nufusa fala khiyara li bayina e ngala subagollo hannde kadi joni noon si gollanama ko aljanna naate ton daru naim fa daru lkhuld allah subahanahu wa taala waɗen he ɗum galle ɗe tawata ari si faama e riwayaji wonɗo toon nawnata maayata tampata soñjata ko nanata ko mettata ɗum goɗɗo siiɓata ko ɗum ɗon lanndataake luwaati yaltintaake haaɓataake haanelaaɗo ɓe maaki yimɓe aljanna ñittataa ko yaata hurgo subhanallah baynelaaɗo ɓe maaki ɓe yaata ɓaawo suudu ɓe yaata ɓaawo honko sahaabaɓe nawi nelaaɗo ko ɓe woni ñaamude kon noon nelaaɗo ɓe maaki ɗum wonta e lakkere marnde ɓanngol ɓuri misque wonta ka tiine ɗo ɓe fitta gasi ko ɓe ñaami koo fof yonti yaabiti kadi ñaamugol goɗɗu yaati alaa ko sadde nder aljanna komo anndi ɗum yarata hoore e koy e fiyonaato aljanna si tawi ɗole naataaka ko naatete ɗum fi daari jahim so allah subahanahu wa taala nannde ɗum galle ɗe tawɗo allah subahanahu wa taala wii en wonɓe ton ɓe ɓe soññike haa ɓe tampiiɓe wii sawaun alayna a jazina am sabarna malana min mahir ɓe wullay duuɗi ɓe deƴƴa duuɗi ɓe toro duuɗi jooni men tabaraka wa taala jaabaaki ɓe wonɓe ka nder yii ɗen ɓe jooɗo so ɓe halta ɓe fotta ɓenna jooɗi wullen duuɓi yoɗɗi joni men no gasa o yurmen o yaltina hen ɓe wullaara ɓe waalay goɗɗo noote ɓenna jooni no gasa ko waasori neydi waɗɗen deƴƴen kadi jumunde ko lettiɗe musoɗo gooto jutto de ɓe deƴƴa ɗum kadi deƴƴa hof jumunde tanƴinaare yurmede gooto noottaako ɓe ɓe yaha jumunde haa neeɓa ɓe arana maalik hasinu nar ɓenna ya maalik li yaqudi alayna rabbu bani adama ko ɓurno añude ɓurnan aduna kon hannde ko ɗum woni yelaade kamɓe yiɗe akrahu shay'in ila l insan al maut neɗɗo ko ɓuri añude so taƴita e laawol o ndaaray so jawa jogoto moƴƴa ko mum o renti dalika ma kunta minhu tahid al maut neɗɗo no añumayde jooni noon o letto haa tawa ko ɓurno sattude makko kon tawa hannde ko ɗum o yeloto ko ɗum ɓurani mo mayde li yaqudi alayna rabbu owi qala bal innakum makitun kon duumotoɓe heddo ton no yaltatako ɓenna jooni oɗo ko joɗɗinaɗo ɗo seren o yahen ka jooni men tabaraka wa taala ɓenna rabbana galabat alayna chiquwatuna wa kunna qauman dallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ɓe qiritike ka joomi men deƴƴa dumunde timmude onna qala ahsha'u fiha wala tukallimun imme kadi hooti ton nder ton deƴƴo wata on wowlide am mi wowlida tawi moɗo watan torlan hay jooni noon si tawi on kidi torike yurmende haa torike yurmeteɗo fof on o wii o yurmatake ma ton ɗo ɓarnaka hoota hannde kadi sina jooɗagol allah subahanahu wa taala danden ɗum e toroy allah subahanahu wa taala waɗa yimɓe aljanna ganna natugol yiite kanko jogii ɗin ɗon fof ɗen toro yo mobilire e ñande ɗanngal ka nder aljanna makko ono mobilen ɗo ni o yaafano e bakkatuji meɗen o ɗanɗa natugol yiite innahu waliyu dalika wal qadiru alayhi wa salla llahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh